AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lipca, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są zarzuty dla sternika motorówki, która wywróciła się na szczecińskim jeziorze Dąbie. W wypadku zginęła 9-letnia dziewczynka. Prawie 340 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Na ten wynik jednak cały czas rzutują głównie trzy kopalnie na Śląsku. Uwielbiany przez widzów na całym świecie Tom Hanks został obywatelem Grecji. Są zarzuty po sobotniej tragedii w Szczecinie. Na jeziorze Dąbie wywróciła się motorówka. W wypadku zginęła 9-letnia dziewczynka. Zarzuty usłyszał sternik Łodzi, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Ewa Obarek. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie sternikowi zarzutów spowodowania wypadku w ruchu wodnym, w wyniku którego śmierć poniosła jedna osoba, natomiast inna osoba doznała obrażeń ciała, oraz nieudzielenia pomocy osobie znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, mogąc tej pomocy udzielić bez narażenia siebie. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Prokuratura zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o jego tymczasowy areszt. Do wypadku doszło w sobotę około południa. Łódź wywróciła się na wysokości Orlego Przesmyku z 8 osobami na pokładzie. 7 osób wpadło do wody, a w kabinie została uwięziona dziewczynka. Gdy na miejsce wypadku przybyli ratownicy WOPR i policjanci, ci ostatni zanurkowali i wydobyli ją. Pomimo reanimacji zmarła. W Polsce zarejestrowano dziś prawie 340 nowych zakażeń koronawirusem. To mniej niż wczoraj i przedwczoraj. Jednocześnie przekazano, że w ciągu minionej doby zmarło 5 chorych osób. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano na Śląsku, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na ten wynik jednak cały czas rzutują głównie trzy kopalnie na Śląsku. Dzisiaj 150 dodatnich przypadków ze Śląska i tam właśnie mamy duże ogniska. Przede wszystkim kopalnie Silesia i kopalnie Bielszowice. Tutaj mamy w granicach 20-30% pozytywnych przypadków w ramach badań. Trochę mniej przypadków, bo w okolicach 10% mamy w kopalni Chwałowice. No ale jednak to te kopalnie rzutują na wynik tak naprawdę i Śląska, i całego kraju. Liczba zakażonych zbliża się do 45 tysięcy. Dotychczas wyzdrowiało ponad 32 tysiące osób. A 80 osób trafiło na kwarantannę po weselu, jakie odbyło się w Przepitkach w gminie Nowe Miasto w powiecie płońskim. Wśród uczestników uroczystości były 4 osoby zakażone koronawirusem. Płoński sanepid o zakażonych osobach dowiedział się 10 dni po uroczystości. Kwarantanną oprócz weselnych gości objął też 3 osoby z obsługi wesela księdza, który udzielał ślubu i kościelnego. Pobrane zostały od nich próbki do badań. Na wyniki trzeba czekać jeszcze kilka dni. Jak ustalono, w weselu uczestniczyli goście z różnych zakątków Polski, m.in. z Warszawy i z województw zachodniopomorskiego i łódzkiego. Osoby z powiatu płońskiego na razie nie mają żadnych objawów zakażenia koronawirusem. Ślub młodej parze został udzielony 10 lipca w parafii Królewiec w gminie Joniec. Relacjonowała Agnieszka Milewska. Teraz krótka informacja z dróg. Z powodu pożaru samochodu osobowego na autostradzie A4 w miejscowości Staniątki w Małopolsce zablokowana została jezdnia w kierunku Katowic. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych, okoliczności pożaru wyjaśnia policja. Para amerykańskich aktorów Tom Hanks i jego żona z pochodzenia Greczynka Rita Wilson mają szczególny powód do świętowania. Oboje oficjalnie zostali obywatelami Grecji. Na zdjęciu opublikowanym w mediach społecznościowych przez premiera tego kraju, Kyriakosa Mitsotakisa, oboje z dumą trzymają swoje nowe paszporty. Legendarny aktor często jest widywany na wakacjach w Grecji. Wraz z żoną mają posiadłość na wyspie Antiparos na Morzu Egejskim. Jeszcze na początku tego roku Tom Hanks mówił o Grecji: to raj, byłem na całym świecie, byłem w najpiękniejszych miejscach, ale żadne z nich nie przewyższa Grecji, to uzdrawiające miejsce, dodał Tom Hanks. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, głównie w zachodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, miejscami gwałtowne z opadami gradu, od 24 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

No i przyda się panu trochę ruchu na świeżym powietrzu. Jakieś skłony czy wymachy? Bo ja wiem. No, trzeba się zwrócić do doktora Wałaszewskiego. Dieta to jego hobby. Ale on zaleca wszystkim głodówkę. O, wie co robi. Widocznie to jest właśnie najzdrowsze. Ale on każe przez tydzień nic nie jeść, tylko wodę się żłopie. To jest niepoważne. A właśnie, że poważne. Doktor w ogóle jest poważny i poważany. I nie tylko w swoim środowisku. Ma bardzo wielu wdzięcznych pacjentów i pacjentek. Nawet na stanowiska. Może, ale ja nie mam zamiaru umrzeć tak młodo. Nikt panu nie każe umierać. Człowiek może wytrzymać bez jedzenia znacznie więcej niż tydzień, byleby tylko pił. A to mi nie odpowiada. Natomiast jakiś ruch, owszem, owszem. Musimy się tylko zastanowić, jakie ruchy mam wykonywać. Jak na razie nie chcę mi się w ogóle ruszać. Najchętniej poleżałbym sobie parę miesięcy nieruchomo. Dobry pomysł? Nie za bardzo. W takim razie mam pomysł. Na początek zrobimy tak. Pani się będzie gimnastykować, a ja uważnie popatrzę, jak i co. Wydaje mi się, że od samego patrzenia na czyjś ruch już się można zasapać. Mogę też pokrzykiwać. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Powinienem w ten sposób zgubić ze 3 kilo. No, nie sądzę. Ja niewątpliwie zgubię, ale pan co najwyżej ochrypnie. A nie muszę się tak wydzierać. Panie Sułku, kochany. Cicho. Nie ma co teoretyzować. Bierzmy się ostro do roboty. Niech pan wstaje. Ale jak to? Normalnie. Najpierw niech pan opuści z łóżka prawą nogę. A która to jest? Nie wie pan? Znaczy, kiedyś się wiedziała, ale teraz z tego wszystkiego to ja się trochę pogubiłem. Ta jest prawa? Nie, ta jest lewa. I nie noga, a ręka. Niech pan się nie wydurnia. Chyba pan odróżnia rękę od nogi. No z tego wszystkiego to czasem mi się myli. Niech mi pani poda nogę. No jak pan chce. No Jezus, no jednak, jak on się wstało. Ale ja muszę usiąść. No. Gdzie jest krzesło? No, obok pana. Siadamy. No i po krześle, no i złamało się pode mną. To. No i złamało się pod panem. No i niech pani tak nie patrzy, tylko niech pani mnie podniesie. No, to wstajemy. Ale pan jest ciężki po tych świętach. Niewiarygodne. Tak, tylko dieta i dużo ruchu. No co, nie będę tak chyba stał. No to ubieramy się i idziemy na spacer. W jaki sposób? Na nogach? No pewnie, że na nogach. A nie mogłaby mnie pani zanieść na spacer? Nie mogłabym. Jestem drobną kobietą, a pan jest dużym mężczyzną. No niech pan popatrzy na mnie i się zastanowi. Mogłaby pani. Wykluczone! Bo to trzeba sposobem, a nie tak na łapu-capu. Ja się położę na podłodze, pani mnie chwyci za nogi i wyciągnie mnie pani pomaleńku za drzwi. A potem po śniegu to już łatwiej pójdzie, a po lodzie to jeszcze łatwiej. No może. Nie ma zresztą innego wyjścia. I mam nadzieję, że jak się pan trochę rozrusza, z czasem to będzie pan mógł sam wyjść z domu. Idziemy, to znaczy pani idzie, a ja się kładę obok łóżka. Co, myśli pan, że to takie łatwe? Niech pan przynajmniej puści to łóżko, no. Niech pan się nie trzyma łóżka. O, to tak rzeczywiście. To błąd. Już, puszczę. No. Tak. Bardzo gwałtownie pan puścił i dlatego się przewróciła. Ale za to jesteśmy już bezpośrednio przy samych drzwiach. Jeszcze tylko ostatni wysiłek i będziemy na naszym podwórku. Bardzo mnie to cieszy. Jaka pogoda? Mroźna i wietrzna. A to chyba trzeba mnie ubrać. Może sweterek przynajmniej? No może. Oczywiście, że sweterek. Przecież nie wyciągnę pana na spacer w samym podkoszulku. Ale się zasapałam. Niech pan przynajmniej usiądzie. W ten sposób nie dam rady naciągnąć na pana sweterka. No i jakieś buciki by się przydały. No po co? Przecież na razie nie zamierzam chodzić. Dopiero stopniowo, pojutrze, albo nawet dopiero w piątek stanę na własnych nogach, a w sobotę może zrobię dwa, o, trzy kroki. Nie od razu Poznań zbudowano. Lubię wszystko dokładnie zaplanować. Planowanie jest najważniejsze w każdej dziedzinie. Na przykład w budownictwie. Albo na drugi przykład w transporcie. Nie można transportować bez planu. Trzeba wiedzieć, dokąd transportować, co transportować i o jakiej porze. No niech już pan przestanie. Zaraz, dopiero zacząłem. Trzeba było w święta zaplanować mniejszą wyżerkę. To teraz nie mordowalibyśmy się z panem. Pozjeżdżałbym sobie z górki na pazurki, słowo honoru. A czemu nie? Idziemy? To znaczy ciągniemy. No. Wystarczy na razie wciągnąć mnie na górkę i zepchnąć. O, sam zjadę na plecach, a potem znowu mnie na górkę i zjeżdżamy. Uj, będzie zabawa. Chyba pan oszalał. Konia sobie pan znalazł? Faktycznie, koń byłby lepszy. Ale skoro go nie mamy, gdybyśmy mieli konia, to co innego. Zabawilibyśmy się w kulik. Hajda! Po śniegu! To mi rajd! I bawią się na śniegu. Nie, pani też się ze mną zabawi. No, już to widzę. Ja też już to widzę. Po co ja tyle tego jedzenia przygotowałam na święta? Poszło półtorej renty. Prawie dwie. Och, co mnie podkusiło. Przecież... Można się było tego spodziewać, jaka ja byłam głupia. Nigdy w życiu tak dużo nie zjadłem w tak krótkim czasie. No nic, zaczynamy kurację. Zaczynamy, słowo honoru. Cicho, i z górki na pazurki. Tymczasem Gajowy Marucha kochał sporty zimowe, skacząc z zaspy na głowę. Do usłyszenia. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj. Zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13.17. Zapraszam zatem na powtórkę z rozrywki. W dzisiejszej audycji pomówimy o mężczyznach i ich rolach życiowych. A zaczniemy od piosenki dla wszystkich panów. Oczywiście piosenki na polepszenie nastroju Danuta Rin, Gdzie ci mężczyźni. To o nas, panowie, i nie brzmi to najlepiej. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Na rysa w kołych herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, sprzętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny. Przestawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oska stale rozbiegane, bez godności, bez honoru. Zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? prawdziwi tacy. Mor wysokoły rosy, gdzie ci mężczyźni na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Na miarę czasu. Gdzie te franty? No gdzie te chłopy? Jak panowie, nastroje lepsze? Nie sądzę. A przed nami monolog autorstwa Witolda Pelki, Ambasador Ziemi. O tym, że każdy mężczyzna lub kobieta mogą zostać ambasadorem naszej planety w przypadku kontaktu z cywilizacją pozaziemską. Nasza cywilizacja jest coraz bliżej spotkania z kosmicznymi sąsiadami. Dlatego warto być przygotowanym na nieoczekiwaną wizytę lub zaskakujące tete-a-tete w ogródku lub innym miejscu. Nie znamy dnia ani godziny. Oddajemy w ręce czytelnika poradnik, który pozwoli nie tylko uniknąć przykrości w postaci zawału serca, omdlenia albo szoku paraliżującego wybrany organ, ale być może zdecyduje o dalszych dobrych kontaktach z obcymi. Bowiem to właśnie my możemy być pierwszymi ludźmi, których spotkają. Pamiętajmy, pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Wszyscy jesteśmy ambasadorami ludzkości. Trzeba być czujnym i gotowym, bo wróg nie śpi. Zwłaszcza ten najbliższy. Wobec powyższego dajemy rodakom wsparcie w postaci 6 skutecznych porad na wypadek spotkania z przedstawicielem obcej, przynajmniej na razie, cywilizacji. Porada pierwsza. Należy zawsze mieć umyte zęby. Ponieważ być może dojdzie do powitalnego pocałunku, a wtedy cóż, lepiej nie witać gości zapachem omszałej jaskini, w której ucztowano do rana, swobodnie łącząc śledzie w oleju z tortem czekoladowym. Porada druga. Najlepiej mieć obcięte i czyste paznokcie. Kosmita zechce na przykład podać nam jakieś odnóże. Musimy wtedy odwzajemnić ten gest i dobrze byłoby nie włączać do tej uroczej sceny resztek smaru samochodowego lub kurczaka z rożna. W przypadku pań prosimy dyskretnie przyciąć tipsy, aby nie zahaczyć przybysza za skórkę i żeby nie pomyślał, że od początku idziemy na niego z pazurami. Porada trzecia. Bądźmy ubrani schludnie i elegancko. nie żeby od razu spać w smokingu, a nie w piżamie, ale zadbajmy po prostu, żeby obca cywilizacja nie spotkała nas w gaciach czy w starym dresie z napisem "Wolimy po całości". Panie mogą występować w sukienkach skromnych, ale na tyle długich, aby nie zostały potraktowane jako potrawa do konsumpcji. A propos konsumpcji. Dobrze zawsze nosić przy sobie małą buteleczkę z czymś mocniejszym i słoiczek z ogórkami. To zawsze pomaga. Przecież nieraz alkohol zrobił z nas kosmitów, więc być może zadziała odwrotnie i kosmitów w ludzi przerobi. Porada trzecia. Nie wiadomo, jaki jest stan owłosienia u ufolutków. Czy włosy nie kojarzą im się z dzikością zachowań? Z tego powodu najlepiej nosić przy sobie czepek pływacki lub zwykłą foliówkę i kiedy dojdzie do spotkania, możemy szybko założyć któryś z tych przedmiotów na głowę, aby gość nie czuł się nieswojo. Porada czwarta. Nie wiemy, czy kosmici znają nasz język. Wobec powyższego staje przed nami dylemat. Czy wyeliminować z powitania wszystkie zaje, wyje, japie i tak dalej? Czy może przeciwnie? Przecież mogą być to dla przybyszu słowa swojskie i naturalne, które pozwolą przełamać pierwsze lody nieufności. Złotym środkiem będzie użycie słów uznanych za brutalne jako zdrobnień. Na przykład cholerka jaśniutka, psia krewka, piesek ci mordu się lizał i tak dalej. W ten sposób możemy wydać się naszemu gościowi kimś wrażliwym i swojskim jednocześnie, niczego przy tym nie ryzykując. Porada piąta. Zawsze trzeba nosić przy sobie flagę państwową, żeby w razie spotkania z przedstawicielem obcej cywilizacji powiewać nią ochoczo. Niech się ufolut jeden z drugim od razu dowie, który kraj jest mocarstwem. Nie wymagamy, aby przeciętny obywatel miał przy sobie składane skrzydła husarskie i rolowany portret ukochanego przywódcy, ale wierzymy w siłę wyobraźni i woli naszych rodaków. Każdy powinien bowiem swoją postawą przekonać kosmicznych wysłanników do kupowania u nas jabłek, wieprzowiny i mebli z płyty wiórowej. Nieznane planety czekają na diamenty naszej rodzimej wytwórczości. Porada szósta. Najważniejsza. Bez względu na okoliczności należy przede wszystkim być człowiekiem. To przyda się każdemu. Nawet jeśli obcy z kosmosu nigdy nie przylecą. Powodzenia. Czytał Adam Woronowicz. W sobotę w wieku 98 lat zmarł Bernard Ładysz. Legendarny śpiewak operowy, obdarzony wyjątkowym głosem, występował na największych światowych scenach. Jego aksamitny bas cenili melomani na wszystkich kontynentach. Dziś posłuchamy Bernarda Ładysza w arii z Kołuby z opery Straszny Dwór. Na pewno państwo ją znacie. Na pewno ją znacie, ponieważ Straszny Dwór to jedna z najbardziej znanych oper Stanisława Moniuszki. Dziś budzicie Концерчик таки. Боище не зажито. Zostaw na cztery nogi. Zostaw. Przyjacielu. Cicho mnie. Przyjacielu. Zostawiasz tą rękę. Cóż to za wiadomość czytanej przez jej gazetę? Weź, wywołała ten okrzyk zdumienia, drogi przyjacielu. No to daj, no. Zostaw. No. O! To musi być coś bardzo interesującego. No, bo jest. No, nie chcesz dać? Nie, przeczytam ci sam. Przeczytasz. No to czytaj. Wiadomości miejskie. Samsonowy wyrok. Wczoraj w godzinach wieczornych z miejskiego mostu rzucił się do miejskiej ścieki nieznany desperat, pociągając za szalik drugiego osobnika, który poszedł w jego ślady. Straż miejska, pomimo wysiłków, wyratowała obu amatorów wieczornej kąpieli. Żaden z nich nie przyznał się do tonięcia. Od tej porze geograficznej kąpanie się w nurtach miejskiej ścieki jest prawdziwym bohaterstwem. A to jeszcze nie koniec wiadomości. Jednocześnie postanowiono naprawić od dłuższego czasu zepsutą barierkę, a miejsca śliskie posypać piaskiem. Też racja, też. Nie rozumiem tylko jednego. A mianowicie? Dlaczego wiadomość nosi tytuł Samsonowy wyrok? Chyba raczej Salomonowy? Dlaczego niby? Wszystko jest w porządku. Z czego był znany Samson? Z obfitego włosienia. Za co się chwyta tonącego? A ja rozumiem, za brzytwę. Za włosy. Dopiero później za brzytwę. Włosy zgalamy, tonący traci siły, a my go leciutko ratujemy, bo się przestał szamotać. O. Utonął. Nie. Coś ty. Chyba śpi. Ale duży. Urósł. Co ty chcesz? To już miesiąc od willi. Nieźle sobie podjadał, co? No. Spójrz, jak mu się błyszczą łuski. Zdrowy drani tyle. Wczoraj zeżarł całego indyka z nadzieją. Na kaczkę. Zdrowiutki. O, fika. A pomasaj mu nos, powinien być zimny i mokry. No. A? Zimny i mokry. Ty, może zmienić wodę? Coś ty, przyzwyczaił się. Ryba jak człowiek, brachu. Przywiązuje się do starych kątów. O, widzisz? Tam. Przy mydelniczce schowek sobie zrobił na kości. A jak patrzy na nas, karpawo, uch ty. Z wdzięcznością, prawda? A jak? Przecież uratowaliśmy mu życie. Zaraz, w jaki sposób? W jaki sposób? Mieliśmy go zabić? Tak? Na Wilię. No, a nie zabiliśmy, no. Czyli uratowaliśmy mu życie. I on o tym dobrze wie. No nie karpol? Bo widzisz, jak mrygnął, kapuje. O. Ile on już może mieć, to? Z półtora roku. A mnie chodzi o kawior. Ile go on już wyprodukował? Uważa, bo ja wiem. Tak na oko to sporo. Karmimy go dobrze, w rurach mu gra. Nie kąpiemy się od miesiąca, żeby go nie wystraszyć. To co ma do roboty? Czy ty jesteś pewien na pewno, że to będzie czarny kawior? A co ty myślisz? Jak powiedziałem, to chyba wiem, co powiedziałem. Sądzisz, że to moja pierwsza hodowla kawioru? Co? Już hodowałeś? A jak, dzieciaku? Na karpiu? Nie, zacząłem od mniejszych. Karaski miałem najpierw. Ile zebrałeś kawioru? No, to taka była próbna hodowla, taka protopotopowa. To w przybliżeniu na oko ile tego było, no? Z jednego czy z całości? No, ze wszystkich oczywiście. A to trudno powiedzieć. Globalnie tak. Dlaczego trudno powiedzieć? Bo rozumiesz, jak kot w tranżolił. Miałem cholernego pycha, przed samymi zbiorami je zeżarł. O, to cicho, karpol. Możesz wiedzieć, że zawierały kawior, no? Z obserwacji kota. Nie rozumiem, no. Odbijało mu się kawiorem. To tak jak mój siostrzeniec. Ta mała? Nie, ten większy, marynarz. A co mu się stało? Łajba mu odbiła i zwariował. Spóźnił się? Zagapił. A dokąd miał popłynąć? Za morze. O tak, kochany, w marynarce, to jest życie. Ale latem za gorąco. Ja mówię o marynarstwie, ty szczurze bezludny. A co ty tam zresztą wiesz? A ty pływałeś. A jak? Pamiętam jak dziś. Opowiadał mi o tym ślepy kulas poresztą. Obecnie przebywa w domu starego marynarza w Zakopanem. Tak, brachu, takie miasto, rozumiesz, portowe. No. Wychodzę ja, proszę ciebie, z tawerny pod parszywiałym kotem i jestem grogi. Grogi? Tak. I pytam każdą napotkaną panienkę, gdzie ja się jednakowoż znajduję, nie? No, gdzie ja jestem? I uważaj. No. Wszystkie te panny do mnie, wiesz co? Nie. A one do mnie z propozycją każda. Nie może być. A co mówiły? Honolulu, marynarzu. Honolulu. A to mi się ciekawe, co to było za miasto. Ja bym się chętnie tam wybrał. Ech, do 100 000 Karpaprac. Ej, tak. Ej, jak. Tak, a jak. Wysłuchaliśmy dwóch prawdziwych mężczyzn, Stefana Friedmana i Jonasza Koftę. To były dialogi na cztery nogi. Za chwilę Artur Andrus zaśpiewa o Leszku, synu Kazimierza. Bo mężczyzna zaczyna swoją karierę życiową od roli syna. Jeśli pomyślnie przejdzie przez ten etap, to może zostać mężczyzną albo biednym misiem, jeśli woli. Otuszony tanim winem i rozrywką równie tanią, leżę sobie pod Lublinem, a tu nagle anioł identyczny jak z pacierza, skrzydło kładzie mi na skroń. Leszku, synu Kazimierza, goni za wrogiem, goni. Ledwo co przysnąłem sobie, a ten mi do ucha skrzeczy. Śniło mi się 7 kobiet, z tego 3 do rzeczy, a tu anioł do mnie zmierza, miecz mi wciska w prawą dłoń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Czy to północ, czy południe, letni skwar, czy zima sroga, z każdym rokiem coraz trudniej o dobrego wroga. Człowiek drogi szmat przemierza, żeby się wystarać oń. Leszku, synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Ci Ciemne chmury wiszą nisko, zaraz nam pobudka zagra. Przeczesując kartoflisko, rolnik szuka szwagra. A jak huchnie, to uderza raczej nie odekoloni. Lecz ku synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Obudziłem się w ogórkach, wszędzie wojska od cholery. Moja żona, czyli córka Jana i chimery. Łasi mi się do pancerza, patrzy w oczu moich toń. Lecz ku synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Przez anioły się niestety różne szanse zaprzepaszcza. No bo weźmy te kobiety, a te trzy to zwłaszcza. Człowiek chętnie by poleżał, a ten wzywa cię na koń. Lecz ku synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Leżąc pod lubelskim sadzie, tam gdzie jabłka i czereśnie, nigdy nie wiesz, w co się kładziesz i kto przyjdzie. We śnie zamiast dążyć do przymierza, wciśnie ci do ręki broń. Lecz ku synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Nieprzyjemną przyniósł jeden z moich ludzi, że mój anioł tuż przede mną mego wroga budzi i ostrzega, że Zimieszka we śnie się zwracając doń. Wstawaj, wstawaj, wrogu Leszka, goń przed siebie, goń. A że jestem chłopak szczery jak filozof rzymski Katon, pytam co to do cholery wojna czy maraton. Ja już dłużej nie zamierzam biegać w tym Tour de Pologne. Lecz ku synu Kazimierza, goń za wrogiem, goń. Huczą miecze i maczugi, wiatr historii w uszach śwista. Przydałby się jakiś drugi anioł pacyfista, który mógłby mnie na oku w czasie zawieruchy mieć. Mówiąc, Leszek, dejże spokój, sieć na dupie, sieć. Nie wiem dlaczego, ale to mężczyznom przypisuje się pewne tradycyjne role społeczne. Rola ojca, rola obrońcy, żywiciela rodziny, czy dajmy na to zboczeńca. Czy słyszał ktoś z Państwa o kobiecie zboczeńcu? W słowniku nie ma nawet żeńskiej formy tego słowa. To jawna dyskryminacja. A przed nami zboczeniec w wykonaniu kabaretu Słuchajcie, a zaraz potem Irena Kwiatkowska, Odrobina mężczyzny. To jest piosenka z teatrzyku Eterek. Przebyłam, ach! Halo! Panie zboczeńcu, jest pan tutaj? Kto tam się drze? Katarzyna Piasecka, 90 na 60 na 90. Kocham was. Za chuda. No pan, no niepotrzebnie skłamałam, no. Panie zboczeńcu! Ja się chyba źle zmierzyłam. Wie pan co? To bardziej będzie 100 na 100 na 100. 300? Co? Gadający słoń? No baba, no. Jej, już pan jest. Ja się chyba przestraszę. Miło by było. Zaczynamy. Uwaga! A nie, momencik. Momencik, ja nie z tych, że tak od razu. Najpierw pogadajmy, co? Może tak na początek, jak mam się do pana zwracać? Katarzyna Piasecka. Rychu, zboczenie. Aha, aha. Panie Ryszardzie, jak tak pan stawia sprawę, a tak na co dzień, to gdzie pan w ogóle pracuje? Proszę pani, można by powiedzieć, w terenie. Taki przedstawiciel terenowy jakby, proszę pani. Aha. Tak. A żonę tak w ogóle pan ma? Ma, w zagajniku pod Sosnowcem robi. Taki rodzinny interes. Dobra, proszę pani, zaczynamy. Uwaga! Halo! Halo! Chyba się zgubiłam w tym okrutnym lesie. Panie zboczeńcu, jest pan tutaj? Zajętym! No dobrze, proszę pani, zaczynamy, bo widzi pani sama. Uwaga! A jeszcze momencik, ale pan napiera, jest. Taką mam robotę, proszę pani. Szaleństwo, ale wie pan co, ja sobie tak myślę, bo ja tu wołam, tamta woła. Pan to chyba ma dużo roboty, co? Powiem pani, ciężko obrobić. Ojej. Halo, panie zboczeńca! No niech poczeka, no nie widzisz, że klientkę mam, się nie rozdwoję. No spokojnie, dziewczyny, nie dajmy się zwariować. Dla wszystkich wystarczy. No, zaczynamy. Uwaga! A jeszcze momencik, bo jest taka jedna sytuacja, wie pan, bo widzę, że pan ma doświadczenie, nie? No jest to doświadczenie, tutaj jest ruch, jest doświadczenie. Ale powiem panu, że pan to taki niezaprzystojny. Taki raczej rozgnieciony maślak. No raczej borowik. Panie, jak dla mnie to najwyżej kurka, wie pan. Proszę, jaka kwestia światła, proszę pani. Dobrze, zaczynamy, bo to jest... Uwaga! Halo, panie zboczeniec, jest pan tutaj? Ten przedział wiekowy od strony brzus. No dobrze, zaczynamy, proszę pani, bo to... Uwaga! Ale ojej, wie pan co? Właśnie mnie taka myśl naszła, że ja to chyba od początku wszystko źle robię, nie? Co? Proszę pana, przecież ja się nie oddam bez walki. Proszę mnie gonić. Nie! Proszę pani. Proszę pani. Proszę pani. No nie wiem, nie wiem. Proszę pani, no... Jery, ale mnie pan przekonał. Proszę pani, co mi pani dzień roboczy obrzydza? Proszę pani, według zasad. Proszę pani, ja rozchylam płaszcz. Pani przerażona. Ucieka, ja panią gonię, dopadam i zaczynała, nie jakieś fale Dunaju w lesie mi robi. Zaczynamy, dobrze? Bo pani już mi uwaga. Ja przepraszam, ja nie wiedziałam, dobrze. A za to się coś płaci? No oczywiście, proszę pani, że się płaci. Co ja charytatywnie robię, proszę pani, dobrze, uwaga. Okay, przepraszam, przepraszam. A zdychy będzie pan miał wydać? No oczywiście, tam szwagier stoi, on no już, no. Tak? Aha, dobrze, uwaga. Bo ja akurat mam wolne 5 zł, nie, dobrze, to tak. No. Uwaga. No o Jezu, ale... Ojej. Uwaga. Ojej, ojej. Oj, no trudno, nic się nie stało, nic się nie stało. I nie dwa, cóż po ciele jak jedwab, cóż po talii jak dali lodyga, cóż po duszy szlachetnej i po kuchni mej świetnej, kiedy tego jednego nie bywa. Odrobiny mężczyzny na co dzień, męża albo przynajmniej PO, z odrobiną mężczyzny na co dzień zaraz wszystko inaczej by szło. Mógłby nawet mnie nie brać na ręce, gdyby na to nie miał sił, byle był i się golił w łazience, lubił rosół i tkliwy był. Nagle gładsze się stało, od jedwabiu me ciało, węższe w talii niż dali lodyga. Lepiej w każdej mi sukni, lżej na duszy i w kuchni, bo rysuje się mi perspektywa. Odrobiny mężczyzny na co dzień, męża albo przynajmniej PO,

Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Rozsmakuj się w słonecznym klimacie Hiszpanii i Portugalii i skorzystaj z oferty tygodnia iberyjskiego w Lidlu, bo w niej na przykład pyszna kiełbasa fuet lub chorizo tylko 5,99, a sok z hiszpańskich klementynek tylko 4,99 za 750 ml. Stwórz w domu wakacyjny klimat i poczuj południowe słońce. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy.